ตัดคอก็อยากจะตัดมือนี่แซมมือนี่ลอกมือนี่ตีมือนี่ตาแข็งมือนี่พอแห้งอยากเอาไฟไปย่างให้มันแห้งเอาไปขายมือยังก็เซาเหม็นเงินหมดแล้วตีปอนั่นมันก็ทุกข์แหละทุกข์กว่าสมัยพ่อสมัยแม่ของเรามีเงินมีทองน้ำไหลไฟสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงยุคพุทธปัตตันเอยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้แต่ความทุกข์ทางใจมันมากความสุขความสบายทางกายมันมากแต่ความทุกข์ใจก็ยิ่งมากขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่ต่อไปสิบไปตำหมากจุกจุกจุกแนวนี้แหละมันสิกดตกคราบหลอดเขากำลังจะทำเครื่องปั่นหมากด้วยไฟฟ้ามาให้ใจเย็นๆแม่อุ้ยทำใจเย็นๆเหรอเขากำลังทำอยู่กำลังออกแบบพอเสร็จแล้วนี่ว่าได้ตำจุกจุกจิกจิกยากดอกไปนี่ต่อไปไม่ต้องเอายานในมายองทั้งแง่กอดแก่กอดแก่ถ้าผู้ใดบอกคือฉลาดแค่ผู้หลักต่อไปนี่จะมีกดด้วยไฟฟ้าครบเสร็จแล้วก็ยัดไปอีกกล่องหนึ่งกดทับออกมาเป็นก้อนเหมือนยาลูกกอนมอมกลับหลอดบาดไงไอ้คงจะต้องรอคอยกันอีกหน่อยนะแล้วต่อไปนี่ไม่ยากละนี่เขาเรียกว่าพุทธวัฒน์เอกยุคกดปุ่มความเจริญในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำให้คนมีความสุขใจแต่ก่อนฟังวิทยุธรรมดาธรรมดาทางทวิตเตอร์มีความสุขฟังหมอลำ909สถานีขอนแก่นเดี๋ยวนี้พอเป็นตาสะแตกมันต้องสเตอริโอพลาลานี่โทรทัศน์แต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมีโทรทัศน์ขาวดำเป็นสุขใจแท้ๆพี่น้องมาหุ่มมาตุ่มเบิดบ้านจนเฮือนเสียหักมาเบิ่งโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ถ้าดูขาวดำเนี่ยถูกตายเลยบัตรอุกอังทางทวงต้องไปซื้อโทรทัศน์สีไม่เคยพออายตนะเนี่ยขยายขึ้นไปเลยมันก็ทุกข์แหละเมื่อมันทุกข์อย่างนี้เอาหนังมาแก้ให้ใจเป็นสุขความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่มันอยู่ที่ใจอีตรงนี้เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาจำจะต้องมีบทบาทขึ้นมาถ้าใครฉลาดก็สามารถอยู่ในโลกอันผันแปรนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์อยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูปากงูมีพิษแต่ลิ้นงูไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อยู่ในเทคโนโลยียุคไฮเทคนี้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าหากท่านมีธรรมโลยีใช้ศัพท์ใหม่ๆท่านเรียกว่าธรรมโลยีมีธรรมะชั้นสูงด้านสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าเป็นทุกข์ทุกข์จังไรย่านลูกคุณเมื่อเนี่ยเพราะลูกมันไม่มีศีลมีธรรมมันก็ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ขันว่าร้ายให้ลายบ่มาก็ได้ไรไปเอาบุญบันตรงมกไปนี่ละจ้อยได้ว่าฉันเลยไปกรุงเทพสมมติจะเข็นหนาที่เฮือนเนี่ยฉันพ่อแม่ก็หนาเลยกลัวลูกสาวจะไม่กลับบ้านเอาทำไมเจ้าเดี๋ยวนี้ต้องกลัวเขานะเป็นทุกข์บางคนเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านเลี้ยงหลานมาเต็มเรือนแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ซ้ำเถาตกนรกซ้ำเถาว่าเป็นทุกข์อย่างตรงยำห่วงน้ำหลานนั่นแหละบางทีเขาตีหมูซาตีหมาเสียขึ้นบ้านก็ต้องเตะกระพุ้งกระตาแต่เขาอยากให้เพื่อนเพื่อนตามตีงัวตีควายเขาพูดจากระโชกห้างแม่ใหญ่พออุ้ยก็หันหน้าเข้าฟ้าเซ็ตน้ำตาเท่านั้นกูอยากตายเด้อเท่านั้นไม่ได้อยากตายในขณะที่อยากตายนี่อุ้มหลานไปความไหนอยู่ในเอิบเจ้าภาษาทุทอนพญากรรมพญาเวรเอ้ยมาเอาผู้ขาไปถอนพระไรบาทเนี่ยเลี้ยงเขามาพาเขาใหญ่แล้วเขาบอกเขาสั่งอีเท่านี่เขาจะให้ตายว่าสินเช็ดน้ำตาท่อมในขณะเดียวกันอุ้มหลานไปด้วยหลานนั่นคือลูกของลูกนั่นคนโบราณพันว่าอายุยืนยาวมันหลายปีเห็นหลากมาพ่องูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดือนเชียงขืนหนาวล่มบ่หุเมือเดือนยีซึ่งเราห่อนเดือนหาผัดเตาหนาวงูถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูอยากตายสั่งลูกมันแต่ก่อนหลานมันไว้พยักอายุยืนบาทเนี่ยไปวัดภาษาทุท้อในภูเขาอายุยืนยืนอยู่น้ำหลานจนๆกำลังเป็นตะแพงพระบาลาเนี่ยซากเสาจังไรมันกับโรคประสาทกินหัวเท่านั้นเองอะไรเงี้ยความทุกข์มากขึ้นในไฮเทคเทคโนโลยีช่วยอะไรได้ถ้าหากไม่มีธรรมะก็เห็นนั้นอาตมาจัดงานนักเพราะผู้ไปทำสงสารผู้เฒ่าดอกอยากเอาผู้เฒ่าไปซอมีแห้งคนพอไปสำไรบาทนี่ให้หลานใส่ให้ลูกใส่กันแล้วกันจะค่ายแล้วกันนบหาพญากรรมพญาเวรพ่อเอาผู้ขาไปเทินเศร้าอยากให้ผัดแพงล้านผัดอยากสาธุทอนอายุยืนเด้อผัดลาเนี่ยพ่อจะเอาจากไหนนี่พลังงูเถิงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหัวซับก็ไปในหน่วงสิตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิเอาหนูมากินอีกสาวนู่เขาไปทักล้านมันจะเอายังไงเนี่ยเอาละเป็นอันว่าในยุคปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องใช้ธรรมะอย่างสูงมันจึงมีสับสนกัน